آية 59. إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقينا عيسى عليه السلام کی مثال الله کے پاس آدم جیسی ہے. اس نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. کس کو؟ ادھر کون ہے؟ آدم. ثم قال له كن فيكون. پھر اس کے لئے کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ الحق من ربك فلا تكن من الممترين. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہاں سے آگے رکوع کے اینڈ تک خاص طور پہ جو آیات نازل ہوئیں یہ وفد نجران کے لئے تھی. میں چاہوں گی کہ سورت کے شروع سے ہی ان کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ یہ سورت نازل بھی شاید انہی کے لیے ہوئیں اور حالات ایسے تھے. تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر وہ کیوں آئے تھے اور کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیسے خوبصورت طریقے سے ان کو لاجواب کیا گیا. جو یہ چیز نہیں ماننے کو تیار تھے وہ ماننے کو تیار ہو. تو اس کے بارے میں یعنی کہ یہ کون تھے اور کہاں سے تھے. نجران جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں پہ عیسائی اس دور میں بستے تھے. 73 یعنی 73 کے قریب ان کی بستیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف لوگوں کو دعوت دی یعنی جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ مطمئن ہو یعنی کفار مکہ کی طرف سے خطرہ نہیں ہے تو اس وقت دعوت دی تو اسی میں سے پھر آپ نے وفد نجران جو جہاں سے آیا نجران نامی جگہ جو تھی وہاں بھی تبلیغ کی نیت سے خط بھیجا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. تو وہاں سے پھر 60 لوگوں کا یعنی 60 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا. 14 اس میں سردار تھے جس میں سے ایک عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا. ایک سید تھا اہم نام تھا اس کا ابو حارثہ بن القمہ. اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے مینج کر کے اس گروپ کو بھیجا کہ جس میں ہر طبقہ فکر کے کچھ لوگ تھے. کوئی ایک شخص جو تھا حکومت کا نمائندہ تھا تو کوئی طب کا نمائندہ تھا اور کچھ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا آرگنائز گروپ کبھی نہیں دیکھا تھا جو ہم نے اس وقت دیکھا. بڑی شان اور شوکت سے یہ لوگ آئے تھے. عاقب نام کا جو شخص تھا وہ امیر قوم تھا عقل مند بھی تھا اور لوگ اس کی رائے سے مطمئن ہو جاتے تھے. اور جو سید تھا وہ ان کا پادری تھا پریس تھا اور مدرس تھا یعنی تعلیم دیتا تھا. اور تیسرا جو بڑا سردار تھا بنو بکر بن وائل کے قبلک رکھتا تھا. تو بہت زیادہ اس کی لوگ بات مانتے تھے. کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑے بڑے گرجے بنائے اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہے. یہ وہ شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے واقف تھا. پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں پڑھ چکا تھا. دل سے ہی آپ کی نبوت کا قائل تھا. غور کیجئے گا اس بات کہ بعض دفعہ دل سے قائل ہونا بھی انسان کو مائل نہیں کر پاتا. لیکن اپنی عزت اور تکریم جو اس کی جاتی تھی اور جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا اس کے چھن جانے کے خوف سے اسے حق نظر نہیں آیا. کیسے حق کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی بڑے بڑے عہدوں کی بڑے بڑے ناموں کی. کہتے ہیں کہ یہ وفد مدینہ منورہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا. مسجد نبی آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے یعنی نائس کلودنگ کیے ہوئے خوبصورت نرم چادریں اوڑے ہوئے آئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے بعد اس جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا. اس کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی ہی میں اپنے طریقے پر نماز ادا کی. قابل غور نکتہ ہے غیر مذہب کے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے منع نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ دوسرے مسلک کا شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو ہم اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ شاید کسی کافر کو بھی نہ دیکھے. اس نظری سکھاتا ہے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر کے آپ ان کو مذہب نہیں سکھا سکتے. بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی. ادھر سے بولنے والے یہ تین ہی لوگ تھے, حارثہ اور جو بھی ان کے نام تھے, ضرورت نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حضرت مسیح کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ خود خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے اور تین میں کا تیسرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو رد کیا. پھر انہوں نے کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کرنا, اس کے بارے میں بتایا. اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے ہوتی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے مطلب گود سے بات کرنے کی بات بھی ان کے سامنے ہوئی. یعنی قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کی بنیادی باتیں رکھی, سب چیزیں ان کے دلائل پیش کیے. جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو پھر آپ نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم تو ماننے والے نہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو. وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. یعنی یہ رونت ہوتی ہے نا دل میں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو پہلے سے سب جانتے اور ہم تو آپ سے پرانے مسلمان ہیں, آپ ہمیں کس اسلام کی دعوت دیتے ہیں. لوگوں کے دل میں یہی احساس بعض دفعہ ان کو بہت خیر کی باتیں سننے اور معلوم ہونے سے دور کر دیتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں کیوں, ہم تو خود سنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی جب دعوت انہوں نے ٹھکرا, آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ اسلام قبول نہیں اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو, صلیب کی پوجا کرتے ہو. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ اس پر آپ خاموش رہے, لیکن سورۃ آل عمران کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ انَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے. یعنی پھر یہ بتاؤ کہ تم اگر عیسیٰ کو بن باپ کے ہونے کی وجہ سے خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو خدا کیوں نہیں کہتے, یا ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے اگر ان کا باپ نہیں تھا یا ان کی تو ماں بھی نہیں تھی؟ تو وہ خدا نہ بنے تو پھر بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بے بس کر دیا, کیونکہ ان کے نظریات جو تھے وہ فرق تھے. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر ان کو بھی مانو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ خلقہ من تراب, آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی, کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین مختلف نظریات کھڑ رکھے تھے جنہوں نے ان کو حق بات سمجھنے نہ دی. ایک تو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام عام ہے, دوسری کہتے تھے کہ آپ کی پیدائش مختلف طریقے سے ہوئی, یعنی باپ کے واسطے کے بغیر ہوئی, اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ, یعنی ان کا جو پیدائش تھی وہ, ایک تو ان کی پیدائش مختلف ہوئی, دوسری یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عام انسانوں سے مختلف تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کی مثال رکھ کے یہ بتا دیا کہ آدم بھی تو پہلے بشر تھے, سب ان کو بشر مانتے ہیں, وہ بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. پھر اگر تخلیق کی بات کرتے ہو وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, تو آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے, تو پھر ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا, تو آدم کا باپ کون تھا؟ تو اگر آدم اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مان جاؤ کیا, الحق من ربک, حق آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکن من الممترین, شک کرنے والوں میں نہ آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کے سامنے بات رکھ دی کہ آپ کو تو شک نہیں, لیکن یہ لوگ اگر اس کلام میں شک کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ یہ بات سچ نہیں. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے तो उस वक्त इन्होंने अपने बदन पे रेशमी कपड़े पहन रखे थे और सोने की अंगूठियां पहन रखी थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बात करनी चाहिए तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, ये मुंतजर रहे कि कोई जवाब मिले और उसके बाद वापस चले गए। उसके बाद चंद सहाबे कराम से मिलके इन्होंने बात की कि हम तो इतनी दूर से आए थे, अल्लाह आप इनको मिलने के लिए कि जरा कुछ बात कर लेते, कुछ देख लेते क्या होता है कैसे नहीं होता, लेकिन इन्होंने तो हमसे बात ही नहीं की। सहाबा कराम ने इनके हुलिये देख के कहा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बात ना की होगी कि तुम लोगों ने रेशम पहना हुआ है और तुम बहुत रौनक के साथ और सोने की अंगूठियां पहन के गए हो, लिहाजा तुम बेहतर है कि इस लिबास को उतार के दोबारा कोशिश करो। और ये मशवरा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दिया। कहते हैं कि जब दोबारा ये उतार के लिबास मामूली लिबास पहन के गए तो फिर आपने इन्होंने आपको सलाम किया तो आपने इसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसने मुझे जब ये मेरे पास पहली मर्तबा आए थे तो इनके साथ इब्लीस गैर मुस्लिम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सिर्फ इसलिए बात नहीं कर पा रहे कि उनके जिस्म के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी की चीज है। हमारी तो कोई खुशी नहीं पूरी होती जब तक हम दामाद को सोने की अंगूठी और प्योर सिल्क के कपड़े न पहना दे, बात है ना। अल हक मिन रब्बिक, हक रब की तरफ से है, मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा, मान जाओगे तो फायदा ही फायदा है। इसलिए इस चीज से पीछे हट न रहो और इनको दावत दी। अब जब इनको दावत दी तो ये ना माने, जब ना माने तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको एक दावत दी। इस दावत को दावते मुबाहला कहते हैं। इसी का जिक्र आयत 61 में आ रहा है, फमन हाज्जकफी, और जो कोई आपसे इस मामले में झगड़ा करे, मिन बादी मा जाअक मिनल इल्मी, इसके बाद कि आपके पास इल्म में से कुछ आ गया, फकुल तआलौ, फिर कह दीजिए कि तुम आओ, नदउ अबना अना व अबना अकुम, हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को, वनिसा अना वनिसा अकुम, और तुम अपनी बीवियों को और हम अपनी बीवियों यानी औरतों को, तुम अपनी औरतों को और हम अपनी औरतों को बुलाएं, वनफुसना व अनफुसकुम, और तुम अपने नफ्सों को और हम अपने नफ्सों को, यानी हम भी आए और तुम भी आओ, फिर तुम मनबतहिल, फिर हम बददुआ करें, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, फिर हम लानत करें झूठों पे। ये आयत आयत मुबाहला कहलाती है। सवाल पैदा होता है कि मुबाहला क्या होता है? तो जब दो गिरोहों में दलील के साथ बात न मिले तो फिर इसका तरीका क्या है कि दोनों फरीक अपने साथ अपने हम ख्याल को मुखातिब करें कि हम में से जो झूठा है उसके ऊपर आग बरसे या अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे। तो अल्लाह की हुक्म से फिर फैसला हो जाता है, जो फरीक झूठा होता है या तो उसको मौत आ जाती है या उस पर अल्लाह ताला का कोई अजाब ऐसा आ जाता है कि जिससे साबित हो जाता है कि वो झूठा है, और सच्चे का साथ फिर अल्लाह ताला दे देते हैं। तो यहाँ फिर इस मौके पे इनको भी इसी की दावत दी गई कि आओ फिर मुबाहला कर लेते हैं, दलील नहीं मानते, हक नहीं मानते, मुबाहला कर लेते, दुआ करते हैं खुले दिल से जाके, क्योंकि जो सच्चा होता है उसको तो यकीन होता है कि मेरे साथ कोई मामला नहीं बिगड़ेगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये चैलेंज दिया और साथ अपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हसन और हुसैन रजी अल्लाहुमा अन्हुमा अजमईन से उन दोनों को लेके खुले मैदान में आ गए। अब ये दूसरी तरफ जो लोग थे ये सोच में पड़ गए, इनमें से जो शख्स जो इनका मजहबी रहनुमा था उसने फिर इनको ये बात कही कि देखो ये नबी वही दिखता है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा इसके साथ सामना हो और मुबाहले की दावत कबूल करने की बजाय जिजिये पे बात कर लो, सुलह कर लो इनसे। कहने लगा कि अगर ये सामने आएंगे तो हम पे आफत आ जाएगी। मैं आपको उसके लफ्ज भी पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि किस तरीके से ये रिवायत हम तक पहुंची। कहते हैं कि जब ये दावत हुई दी गई और इस तरह से बात की गई तो दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह مباہلے کے لیے حسن حسین رضی اللہ عنہما اجمعین کو لے کر اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے، پیچھے بلتل انہا آ رہی تھی. اس وقت آپ کی کئی بیویاں تھیں لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں. یہاں میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں، بعض لوگ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کی بیویاں کیوں نہیں آئی تھیں اور باقی صرف فاطمہ ہی کیوں آئی. اور خاص طور پہ شیعہ حضرات اس پوائنٹ کو فوکس کرتے ہوئے بہت زیادہ اور طرح سے بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تین دوسری تھی وہ اس سے پہلے انتقال کر چکی تھی. آپ کی بیٹیوں میں صرف ایک بیٹی تھی اس وقت موجود. رہ گیا معاملہ آپ کی بیویوں کا، تو وفد نجران کے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی تھی، تو لہٰذا آپ نے معاملے کو طول دینے کی بجائے مختصر کیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی امت کی تمام عورتوں کی ایک نمائندگی کروا کے ان کو لے گئے. اس لیے باقی نہیں، ورنہ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ کی اور بیویوں کی کوئی مطلب اہمیت کم تھی اس لیے آپ نہیں لا سکے. تو بہرحال جب یہ باہر آئے تو جو ان کا سردار تھا شرخبیل، یہ دیکھتے ہی اپنے دوستوں سے کہنے لگا، تم جانتے ہو کیا کہ نجران کی ساری آبادی میری بات مانتی ہے اور میری رائے کو مانتی ہے. سنو، اللہ کی قسم یہ معاملہ بڑا بھاری ہے. اگر یہ شخص مبعوث کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہوں میں ہم ہی متعون ہوں گے، یعنی جن کو تانا دے گا، اور سب سے پہلے اس کی تردید کرنے والے ہم ہی ٹھہریں گے. یعنی اس بات سے ڈر گئے کہ اگر ہم نے آج اس کو نہ مانا تو ہمیں تانا دیا جائے گا کہ ہم جانتے بوجھتے اس کی بات کو نہیں مان رہے، اور یہ بات اس کے اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں نہیں جائے گی اور ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت آ جائے گی. اور اہل عرب سب سے زیادہ یعنی عرب بھر میں سب سے زیادہ قریب ان میں سے میں ہی ہوں. اور سنو، اگر یہ وہی نبی ہے تو مباہلہ کرتے ہی روئے زمین پر ایک بال یا ایک ناخن بھی ہمارا نہ رہے گا. یعنی کہنے لگا، اگر ہم نے مقابلے پہ اپنے آپ کو نکال لیا تو نہ ہمارے بال بچیں گے نہ ناخن بچیں گے. اس کے دونوں ساتھیوں نے کہا، پھر بتاؤ آپ کی کیا رائے. کہنے لگا، میری رائے ہے کہ اسی کو ہم حاکم بنا دیں، جو یہ حکم دے اسے منظور کر لے اور یہ کبھی بھی خلاف عدل حکم نہ دے گا. سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا پیارا گمان تھا ان کا کہ دیکھنا یہ ہم پہ ظلم نہیں کرے گا، جو یہ کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں. چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شرخمیل اور کہنے لگا، اللہ کے نبی ملاعنا، یعنی مباہلہ کا ایک اور لفظ بھی ہے، مشکل ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ لے، ملاعنا، جیسے لعنت ہے اسی سے ملاعنا، لعنت کرنا ایک دوسرے پہ، سے بہتر چیز پیش کرتا ہوں. آپ نے پوچھا وہ کیا؟ اب جا کے آپ دیکھیے کہ آپ کو آپشنز دے رہا ہے کہ یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کر لیں. کہا کہ آج کا دن، آنے والی رات اور کل کی صبح تک آپ ہمارے بارے میں جو حکم کریں ہمیں منظور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اور لوگ تمہارے اس فیصلے کو نہ مانے. یعنی آپ نے کہا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے میرے فیصلے کو مانو گے تو کیا دوسرے لوگ بھی مانیں گے؟ تو آپ انہوں نے کہنے لگا کہ ہاں، وادی کے سارے لوگ انہی کی رائے پہ چلتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے فیصلے کو نہ مانے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کی، مباہلہ نہ لے گئے. دوسرے دن پھر جب آپ صبح ان کے پاس گئے تو تحریری صورت میں آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جس میں بسم اللہ کے بعد یہ مضمون تھا، کیا تحریر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجرانیوں کے لیے ہے. ان پر اللہ کے رسول کا حکم جاری تھا، ہر پھل، ہر سیاہ اور سفید اور ہر غلام پر، لیکن اللہ کے نبی یہ سب انہی کو دیتے ہیں، یعنی جو کچھ چیزیں ان کی وہ انہی کی رہیں گی، لیکن یہ ہر سال صرف 2000 پھلے، پھلے کہتے ہیں جوڑوں کو، 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 رجب کے مہینے میں اور 1000 سفر کے مہینے میں. اسی طرح اس کے اندر جزیہ کی چیزوں میں جو تفصیلات تھی وہ کیا تھی کہ 2000 جوڑے 1000 رجب میں اور 1000 سفر میں دیں گے، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوکیا چاندی خراج کی صورت میں دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس مبالے کے اندر جو جزیہ دینے پہ بات ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ یمن میں ضرورت کے وقت 30 گھوڑے، 30 زرہے اور 30 اونٹ ادھار یعنی آریتن دیے جائیں گے. یعنی اگر مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے کسی جنگ کے لیے ہتھیاروں کی तो ये चीजें देंगे, लेकिन ये उधार होंगी, जंग के बाद वापस कर दी जाएंगी। और अगर कोई हर चीज जाया हो जाती है तो नबी सल्लम फिर उसका उसकी कीमत देंगे। इसके बदले में इनको क्या मिलेगा कि ये अपनी सियासत दीन कियादत में आजाद होंगे, यानी इनको रिलीजियस फ्रीडम मिल जाएगी, इनकी जान माल महफूज होगा, और दौरे जाहिलियत में जो इनसे टैक्स वगैरह लिए जाते थे वो सब चीजें ये नहीं देंगे। तो लिहाजा ऐसे मौके पे फिर इनसे ये वायदा हो गया और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी। इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम आप अपने साथ एक अमीन शख्स भेज दें, यानी बामानत, कि जो बहुत अमानतदार हो, तो हम ये जिजिये की सारी रकम उसके साथ भेज देंगे। इससे मौके पे भी नबी सल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कल। अब जब अगले दिन महफिल में सब बैठे तो आप इस नजर से उस मजमे पे निगाह डाल रहे थे कि कौन इनके साथ जाएगा आमिल बन के। आमिल कौन होता है? जो जकात या इस तरह की रकम जो होती है उसको वसूल करते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त यानी सब लोगों में मौजूद थे, तो हजरत उमर का एक बड़ा ही खूबसूरत फेल लगता है। कहते हैं कि मैंने किसी दिन में भी सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं की जितनी मैंने उस दिन की, सिर्फ इस ख्याल से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज मैं तुम्हारे साथ उसको भेजूंगा उम्मत का अमीन होगा, यानी एक लकब दे दिया था अमीन उल उम्मा का। और कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे तो मैं भी चाहता था कि मुझे ये एहसास मिल जाए, मैं जल्दी जल्दी जोहर की नमाज के लिए चला गया, यानी वक्त से पहले चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज जोहर पढ़ाई, फिर दाएं बाएं नजर दौड़ाने लगे, मैं बार बार अपनी जगह ऊंचा होता ताकि आपकी निगाहें मुझ पर पड़े। कैसा प्यारा अमल है, और कितना सच बोलते थे ना ये लोग कि पाँव पे जैसे इंसान उठ के ऊपर ऊपर करता है कि शायद आप पे मेरी निगाह ना पड़े, मुझे आप देख लें इसी तरह से, तो ऊपर होते रहे कि कहीं मुझे ये एहसास मिल जाए कि मैं इस उम्मत का अमीन बन जाऊं। यहाँ तक कि आपकी निगाहें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी, इन्हें तलब फरमाया और कहा कि इनके साथ जाओ और इनके इख्तलाफात का फैसला हक के साथ करो। और इस तरह अबू उबैदा जो थे ये अमीनुल उम्मा के लकब पे आ गए। कैसे अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एजाज देता है। तो लिहाजा ये था वफद नजरान का मामला कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये बात हमारे सामने रखी कि फमन हाज का, और अगर ये आपसे झगड़ा करे, यानी हाज कौन सा झगड़े की बुनियाद, यानी नहीं मानेंगे ना माने तो फिर आपने क्या करना है इनके साथ, यानी किसके बाद, मिम्बाद इमा जा अकमिनल इल्म, इल्म आ चुका इसके बाद ना माने। इससे क्या पता चलता है कि बाज दफा लोग इल्म आने के बावजूद भी नहीं मानते, किसी बात का पता चल जाए मालूम हो जाए उसके बाद भी नहीं मानते। आप कोई हम में से तो ऐसा नहीं है कि किसी बात को जान ले बूझ ले उसकी हकीकत पता चल जाए, ये हराम है या हलाल है कैसे सब पता चल जाए फिर भी ना माने। लेकिन ऐसे लोग हर दौर में कि जो आने के बाद मानने के बाद सुनने के बाद जानने के बाद नहीं मानते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो ना माने फिर इनके साथ क्या किया जाएगा, फकुल फिर दावत दो, तालो नदू बुलाओ इनको, हम पुकारते हैं, मुराद ये कि हम लेके आएंगे अपने साथ किसको, अबना अना अपने बेटों को। ये बेटों और बेबीवियों और औरतों की बात क्यों हुई कि इंसान के साथ उसका खानदान होता है, कौम के लोग अपने लोग। जब इंसान किसी ऐसी बात में आता है कि जिसमें एक मनाजरे का ख्याल होता है तो फिर उसमें अपने हम ख्याल लोग या अपनी सोच रखने वाले लोगों को भी साथ रखना पड़ता है, तो यहाँ बिल्कुल वही अंदाज मिलता है और आपने उनको चैलेंज दे दिया। तुम मनब दहिल फनज अल्लाह नतल्लाही अलल काज़िब, इधर एक रिवायत भी आती है, आपने फरमाया अल्लाह की कसम अगर ये लोग ये दावत कबूल कर लेते तो ये वादी इन पर आग बरसात यानी जल बन जाती, ये तो इनको अल्लाह ताला ने समझ दे दी कि इन्होंने अच्छा फैसला कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करना या आपके मामले में اپنی رائے کو آگے رکھنا، ایسا انسان ہر دور میں اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتا ہے، ایسا بندہ کبھی بچ نہیں سکتا. فرمایا فلانت اللہ علی القاضی، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں لعنت کی جھوٹوں پہ تو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ کسی کو جھوٹ بولتا دیکھے اور کہ لعنت ہے تم پہ. آپ دیکھیے کہ لعنت کا لفظ چھوٹا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ جب کوئی شخص لعنت کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے، پھر وہ وہاں سے نکل کے اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پہ وہ لعنت ڈالی ہوتی ہے. اگر وہ شخص اس کے قابل نہیں ہوتا تو وہ لعنت وہاں سے واپس پلٹ کے کہنے والے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو پھر وہ وہاں رہے گی. تو لعنت کرنا ہمارا کام یہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے لعنت اللہ، لفظ لعنت اللہ پہ غور کیجئے گا. بعض لوگ زبان کا بہت ہی غیر مناسب استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت ان کی زبان پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا کلام پڑھ کے یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے جوش میں کبھی بھی کسی کو جھوٹ بولتا دیکھیں تو فوراً یہ بات پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے. ایسی یہ اچھا مزاج نہیں ہے. کہاں نہ ماننے والوں پہ لعنت کی بات ہی، اور کہاں آپ مسلمانوں پہ ایسی بات کریں. اور لفظ لعنت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں. تو لعنہ لعن بوت کے معنی میں ہوتا ہے. بوت کہتے ہیں دوری کو. کسی پہ لعنت کرنا یا اللہ کی لعنت ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا کیا پھر وہ اس کی باتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ لیکن اس سے یہ بات بہرحال ہمیں ملتی ہے اپنے عمل کے لیے کہ جھوٹ نہیں بولنا. یعنی جھوٹ اتنا قابل مذمت عمل ہے کہ اس کی طرف سے انسان اللہ تک سے دور ہوتا ہے. یہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بو سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. تب دیکھیں جب رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا گیا پھر کتنا ہی انسان خطرے میں آ گیا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی مشکل آ بھی تو سکتی ہے. لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اب پورے واقعے کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے دو بڑی خوبصورت آیتوں میں کہ ان لہٰذا لہو الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غلبے والا حکمت والا ہے. یہاں یہ بات کہہ کے وفد نجران کو بھی متوجہ کیا، اور قیامت تک ہر اس انسان کو جو اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا قائل ہو، کسی اور کو رب بنانا چاہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ تصور دے کے ہم سے کچھ تقاضے کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنا رب مانیں، صرف رب کی غلامی کریں. اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی، اس کی اطاعت ہماری زندگی گزارنے کے تمام طریقے، تمام ہدایات اس رب کی طرف سے آئیں، اور اللہ کے سوا کسی کی ہدایات نہ لیں، چاہے وہ آداب اور اخلاق کے معاملات ہوں اور چاہے زندگی گزارنے کے طور طریقے. لیکن اگر کوئی نہ مانے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. کس چیز کو نہ مانے؟ اللہ کی علم. اللہ ایک ہے، اس کو نہ مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوب نپٹ لے گا. کہ یہ کیسے فساد کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فساد دنیا میں کیا ہے؟ شرک، رب کو نہ ماننا یا رب کی نہ ماننا. فساد کی کیسی صورتیں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کئی الہ ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا. تو فساد کیا ہوا کہ انسان انسانوں کی بندگی اور غلامی کرے. ہم تو نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی تو نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان کہلوانے کے باوجود بعض دفعہ انسانوں کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی رشتوں کو نبھانے کے نام پہ ان کی بندگی کرنے لگتے. انسان کا حق تو ہے انسان ہونے کے ناطے، رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم رب نے دیا، لیکن رشتہ داریوں کو خدا بنانے کا حکم رب نے نہیں دیا. اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کچھ مثالوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں فساد نہیں اور کہاں کہاں اللہ کے حقوق کسی اور کو دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی جگہ خالی نہیں دکھے گی زندگی کی. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں شرک. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہاں ہم نے یہ بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اور اس بات دیکھی کہ تمام ہدایات تمام قوانین رب سے مانگے جائیں. کیا ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر کے یہ چیز دیکھ سکتے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ قانون انسانوں کے بنائے ہوئے بھی ملتے؟ دیکھیے کہ صرف قانون کا تعلق عدالت سے نہیں ہے، کرسی سجا کے وہاں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوتے. ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے قانون بناتے ہیں. مثلاً ایک جملہ میں نے لوگوں سے اکثر سنا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں غیر جگہ شادی نہیں، ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے. یہ قانون کس نے بنایا؟ آپ کے خاندان نے بنایا کہ آپ شادی اپنے ہی خاندان میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ پابندی نہیں لگائی. تو اس وقت خاندان الہ کے مقابلے پہ آ گیا. اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو برادری، خاندان، ایون قومیں، ملک، حکومتوں کا نام لے کے کوئی ایسا قانون ماننا یا بنانا جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکرائے، تو سمجھیے کہ یہ الوہیت میں شرک ہے. آپ کو جو چوتھا پوائنٹ لکھایا تھا کہ صرف اللہ سے تمام ہدایات اخذ کی جائیں، تو اس پہ غور کریں. کیا میں اپنی زندگی کی تمام ہدایات اللہ تعالیٰ سے لیتی ہوں؟ کیا میں معاشرے کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہوں یا اللہ کے قانون کو؟ ہمارے پاس تو دو دین سامنے دکھتے ہیں، ایک اللہ کا خوبصورت دین، پیارا دین، اور ایک لوگوں کا بنایا ہوا دین، ایک رب سے ڈرنے والا دین اور ایک لوگوں سے ڈرنے والا دین. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فساد ہی فساد. ایک طرف غیروں سے متاثر ہو کہ شوہر کو فائز کرنے والا دین. ہمارے ہاں آج عموماً شادیوں کے بعد یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ بیوی غلام ہو گئی اور وہ خدا بنتا ہے جس کو خود خدا کی پہچان دی. تو یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اللہ والے حق دوسروں کو دے دیے جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فساد آنے لگتا ہے. سب سے بڑا فساد شرک ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کی غلامی، رسم و رواج کی غلامی، حکومتوں کی غلامی، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی غلامی. کتنی جکڑ بندیوں کا شکار ہے نا انسان. تو لہذا فساد کی بدترین صورتیں پانچ ہوتی ہیں. کون کون سی؟ کہ انسان انسانوں کی بندگی اور غلامی کرے. اسی طرح اس کی دوسری صورت ہوتی ہے کہ بعض انسان یہ دعویٰ کریں کہ دوسرے انسان ان کی ذاتی اطاعت کریں. اسی میں سب آتے ہیں. آپ دیکھیں، چلیں آپ شوہر، بیوی بی اور خاندان سے ذرا آگے نکلیے، ارد گرد کچھ اور بھی تو نظام دیکھتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ استاد کی غلامی نہیں کروائی جاتی جب اس کے آنے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اور ہم ادب کے ساتھ احترام کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، کیا یہ غلامی؟ ایسی نہیں جائز. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، سب سے زیادہ آپ ہی کی عزت اور تعظیم کرنے والے لوگ تھے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کسی درجے پہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا. کہ ایک موقع پہ جب آپ آئے اور لوگوں نے، جو لوگ حبشہ سے آئے تھے ہجرت کر کے واپس، تو انہوں نے آپ کو آتا دے کے کھڑے ہو گئے. پوچھا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ جب بادشاہ دربار میں آتا ہے تو درباری کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی زیادہ عزت کرتے ہیں، تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ یا عبادت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن دیا نہیں آپ نے یہ حکم، لیکن لوگوں نے اس سے یہ لفظ بنا لیا مجازی خدا کا. لفظ بھی بولتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا رہے ہیں، خدا کبھی مجازی نہیں ہوتا. فیک خدا کبھی دیکھے آپ نے؟ تو بت ہوتے ہیں. لہذا انسانوں کی غلامی نہیں، ہر وہ بات کے حکموں کے اندر ہے. ان نمتات فل معروف، معروف میں، جائز کاموں میں ماننا ہے، ناجائز میں نہیں ماننا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری چیز فساد کی کیا ہوتی ہے، کہ بعض انسان یہ سمجھے کہ انہیں لوگوں کے لیے خود قانون بنانے کا حق حاصل ہے. حکومت ہے، جو دل چاہا قانون بنا دیا، جس کو چاہا جائز کر دیا، جس کو چاہا ناجائز کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آج اللہ کا قانون تو دکھتا نہیں، قوموں حکومتوں کے بنے ہوئے قانون، اس میں کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہو، ہر وہی قانون قابل قبول ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہے. پھر اسی طرح ایک اور اس میں ہوتا ہے کہ بعض انسان یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کے برے اور بھلے کا فیصلہ کر سکتے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اتنے زیادہ مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے. بعض دفعہ باپ اتنے جابر بن جاتے ہیں کہ بچوں کے لیے غلط فیصلے بھی کر دیں، لیکن ان کو حق نہیں ہوتا ان کے بارے میں بولنے کا. تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ گرہیں ڈھیلی ہوتی بھی نہیں محسوس ہوتی؟ جب ہم یہ سب کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان پیدا کیا. جب ہم اللہ کا حق دوسروں کو دیتے ہیں یا پھر کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا سارا معاملہ بگڑنے لگتا ہے. اور اسی طرح لوگوں کے خود ساختہ حقوق کا اقرار کر لینا دنیا کا بدترین فساد ہے. یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں چیز ہوئی نا، حقوق مانگنے لگے، وہ حق نہیں تھے وہ مانگنے لگے. وہ عورتوں کی صورت میں سڑکوں پہ آ گئے کہ ہمیں حق دیا جائے، ہماری گواہی پوری کی جائے. کیا یہ خدائی میں شرکت کی باتیں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے مختلف نظریات کی بات کی اور آخر میں یہ بات کر دی کہ الہ ایک ہے. اصل میں ان کے نظریات پہ چھوٹ ہے کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہو، کوئی وجہ ہی نہیں. یہ سارے پانچ نقطے لگا لیجئے، ان میں سے کوئی ایک نقطہ عیسیٰ علیہ السلام پہ لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میری غلامی کرو، میرے قانون کو مانو، میرے فیصلوں کو مانو. جب اللہ کا قانون نہیں کے خلاف کوئی اور قانون نہیں چل سکتا، تو پھر ہم دوسرے دین کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ مختلف دور میں مختلف بادشاہوں نے کوشش کی قانون بنانے کی، اور بعض دفعہ خدائی کے درجے پہ پہنچ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، لوگوں نے ان کو ان کی اپنی کرامت سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی انداز سے پیدا کیا نشانی بنانے کے لیے، لوگوں نے اسی کو ان کا ایک وصف سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیا. لوگوں نے ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اتار کے اپنی قدرتیں بتا دی. یہ اختیار اللہ کا، جس کو دے، جو دے، جب دے. تو لہذا ہم سب کے لیے اس میں یہی بات ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی خاص پیس کے اندر دیکھ کے، کوئی وصف دیکھ کے، یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ خود مالک ہے یا اس کے پاس وصف ہے. اپنے آپ کو چیک کریں कभी किसी के अंदर खूबसूरती देखें या उसके अंदर कोई बड़ी ऐसी चीज देखें जो किसी और के पास नहीं होती, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? कि ये उसकी बात है, ये उसका सिफत है? हम सब इस चीज पे गौर करें कि जब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती तब तक बात नहीं बनेगी। और आखिर में फिर आपके सामने एक हल्का सा तकाबुल रखूंगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और दावत में क्या मुमासलत। उनकी जिंदगी में अगर कि वैसे तो हर नबी का मिशन एक ही जैसा होता है, लेकिन खास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहि सलाम के बीच में मुमासलत इसलिए पाई जाती है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नबी नहीं आया। हजरत ईसा अलैहि सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी इस्माइल के पहले और आखिरी नबी थे, पहले भी थे और आखिरी भी थे। फिर आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हो गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में अपनी माँ के साथ तन्हा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बचपन बाप के बगैर गुजारा। फिर इसी तरह आप देखिए कि ईसा अलैहि सलाम के बचपन के कलाम इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वल हिक्मा और उससे आगे की बातें जो हैं उसका जिक्र करके लोगों के दिलों में आपकी धाक बिठा दी, लोग मरूब हो गए थे आपसे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही सदाकत और अमानत की वजह से लोग आपके सादिक और अमीन होने के मोतरिफ थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, जब उन्होंने तबलीग की तो उस वक्त लोगों ने फिर आपको ताने दिए और आपके साथ बातें गढ़ी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम ने जब तबलीग शुरू की और उसके बाद लोगों ने आपको फिर तंग किया और कहीं काहिन और कहीं मजनू और कहीं दीवाना कहा। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सताए गए तो अल्लाह ताला ने आसमान पे उनको बुला लिया, तो जमीन पे रहने ही नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का में बहुत सताया गया, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हिसार किया गया, जमा किया गया, इसी तरह आपके घर के बाहर भी यही था। फिर आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक हवारी को ये खुशखबरी दी कि तुम जन्नत में मेरे साथ होगे और अगर तुम इस कुर्बानी के लिए तैयार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए गए तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अपने पीछे छोड़ा, अपने बिस्तर पे छोड़ दिया। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए के बाद मदीना में इस्लाम का काम शुरू हुआ। मदीना पहली इस्लामी रियासत थी। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि दुनिया के पहले इस्लामी मुल्क का नाम बताइए तो बेरोक टोक आप मदीना का नाम ले सकते, क्योंकि इस्लामी नजरियात की बुनियाद पे कायम हुई, चाहे छोटी सी रियासत थी। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं भी होगा लेकिन बहरहाल इस्लाम वहां नाफिज था, कानून आ गया। इसी तरह आप देखिए कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अंधेरों में पहली रोशनी, पहली शम्मा जलाई गई मदीना की सूरत में, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी दौर में आएंगे जब चारों तरफ अंधेरे होंगे और दोबारा रिवाइवल करेंगे इस्लाम का। ये अल्लाह की लोगों को जब मायूस नहीं करता, जब एक चीज खत्म होने लगती है ना, जब शम्मा टमटमाने लगती है तो फिर उसको दोबारा रोशनी दे देते। फिर आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो दोबारा इस्लाम का बोलबाला हो। اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسلام بھرپور طریقے سے کھل گیا تھا، نمایاں ہو گیا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل جیسا، پھر سمجھیں کہ جو تاغوت تھا اس کا سر قلم ہوا، اس کو مارا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا قتل ہوگا، آپ کے دور میں مرے گا اور یہ خود ماریں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر یہ نہ بھی مارے تو وہ خود ہی کھل جائے گا، ان کو دیکھتے ہی پانی میں جیسے نمک کھلتا ہے ایسے ہی کھلنے لگے گا، اور لیکن آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے. لیکن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بتایا کہ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا زندگی کا وقت پورا کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سچ ہو رہی ہیں، اور کچھ حالات بھی ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ سب باتیں ہمیں اسلام کی سچائی اور حقانیت کی ہیں. کیا یہ رکوع پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں ابھرا کہ ہم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ جو اسی نسبت سے اپنے آپ کو دنیا میں متعارف کرواتے ہیں لیکن ان کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے ضرور ہی اس چیز کو کمٹ کریں کہ ہم کم از کم کسی ایک نان مسلم تک جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے، آج کے سبق میں سنی ہوئی اور پوری آپ کی جو سیرت کے ایک سٹریچ میں جو باتیں ہیں اس کو سامنے رکھے رکھے کیا بڑی بات ہے. پھر ایک اور چیز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں مماثلت کی ذہن میں آ گئی، اور وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو خدا بنایا، ان کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا. جتنے یہ سارے فرقے ہیں یہ بعد میں بنے، اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور بعض نے آپ کی موت کا انکار کیا. اسی طرح آج کے دور میں افسوس کی بات کیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، اور اسی طرح بعض لوگ آپ کی موت کے، آپ کی وفات کے قائل نہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ اٹھایا ہوا بہت ہوئے تھے اور اس طرح کی باتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں لگائی جاتی ہیں. لہٰذا کسی ایک بندے تک بھی تو پہنچے، کتنا ہی وہ پیارا دن ہوگا نا کہ جب سر صرف ہماری کوشش، ہماری جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، کمٹ کرتے ہیں اس بات ٹیکس کھول دیں ذرا. آپ دیکھیے کہ ہم اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کے کتنے موقع کھولے ہوئے ہیں. صرف ایک بندہ، ایک بندی بہت نرم طبیعت کی، جو آپ سے بہت زیادہ قریبی ہو، دوست ہو، آج دو نفل پڑھے، اللہ سے مدد مانگے اور کام شروع کر. اس لیسن کا پروجیکٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف ایک. زیادہ کوئی کرے گا تو نورون علی نور، اللہ تعالیٰ آپ کی روشنیوں کو بڑھائے، لیکن اس کے ساتھ آپ چلیے. کون ہے آپ میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لائف ہسٹری پہ ایک انگلش میں آرٹیکل لکھے؟ میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں کچھ آپ لوگوں کو نوٹس دے کے. ایک بہت خوبصورت طریقے سے آرٹیکل لکھیے جس کے اندر، یعنی بہت فائن قسم کی انگلش ہو، دی پوائنٹ ہو، اور پھر اس کے ہم بروشر بنوائیں، اس کے اندر کچھ ایک اس قسم کا تعارف کرا دیا جائے. اور انشاءاللہ جو اگلا رکوع آئے گا اس میں تو آپ خود سنیں گے بھی بہت ساری باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس صورت کو کچھ نہ کچھ تحفہ تو ہمیں دینا ہی چاہیے، اس کو ایسی بڑھ کے چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر آفرین. جو بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں ان کے نام نوٹ کریں تو بعد میں ان کی ہیلپ کی جائے گی. کام شروع کریں، کسی کا انتظار نہ کریں، کوئی منہ نہ دیکھے کسی دوسرے کا، فلاں کر رہے ہیں، فلاں بہت کر رہے ہیں، بڑی دعویٰ ہو رہی ہے، ہو رہا الحمدللہ، اللہ کرے اس سے 10 گنا اور بھی ہو، لیکن میرا حصہ تو نہیں رلے گا. کچھ کام ایسا کر جائیں دنیا میں کہ جانے کے بعد کچھ شمع قبروں میں جل. من ماي ڈاٹرز کلاس روم اینڈ دا ادر آئی میٹ ان دا ماشاء اللہ گڈ جی بالکل یعنی میرا مقصد اس وقت بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک کمٹمنٹ کر کے ایک ویسے تو نا جنرل دعوی ہم کرتے ہیں اس وقت جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی ایک پرسن چوز کریں آپ اور میں سوچتے ہیں جیسے ہماری میڈس میں سے ہو سکتی ہیں کوئی میل مین ہو سکتا ہے کوئی گروسری جہاں آپ ہر ویک لینے جاتے ہیں وہاں کاؤنٹر پہ کھڑی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے کوئی آپ کی کلیگ ہو سکتی ہے کوئی آپ کے ساتھ پڑھنے والی ہو سکتی ہے اور پھر آپ اس وقت یعنی یہ بات کریں پیار سے محبت سے درد مندی سے انشاءاللہ منڈے تک کا انتظار کرنا چاہیں تو کر لیں کیونکہ بہت ساری اس کے اندر آپ کو ٹپس ملیں گی اللہ کے حکم سے کہ کیسے ہم دعویٰ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب رخ دیکھیں گے ہم کہ کیسے وہ کرتے تھے. I gave translation of Quran and Surah Maryam with translation and Quran ki DVD to my daughter's teacher class. MashaAllah. یہ بات میں کر رہی تھی تو مجھے ابھی یاد آ گیا مجھے ابھی اسٹور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا یعنی میں لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ لوگ نیکیوں میں کیسے بڑھتے ہیں کہ کوئی کویت سے شاید کوئی لوگ خالی بنائے ہوئے تھے واللہ عالم بہرحال لمبی کہانی ہے کافی 2 ویک تقریباً وہ لوگ آتے رہے اور ان کو خود اتنی اچھی انگلش نہیں آتی تو وہ ادھر بک اسٹور میں آئے انہوں نے کہا کہ کسی اور شاید النائے میں تھے اور یہ علاج کے لیے امریکہ میں آئے ہیں اور بیسیکلی شاید کویت میں رہتے ہیں اور اب ہوا کیا کہ یہ وہاں اپنے عرصے کے دوران ہاسپٹلائز جب ہوئے تو جو بھی وہاں سٹاف تھا ان کا انہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھے جیسے اقدامات کیے اپنے اور ان کے ساتھ اخلاق کیا کسی کو کہا یو آر مائی سن کسی کو کہا یو آر مائی برادر لائک اور ان کو جاتے ہوئے یہ کہہ کے آئے کہ اچھا آئی ول سینڈ یو سم گفٹ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ انتظار میں تھے کہ میں کوئی ایسی چیز ان کو دوں کہ ان کو گفٹ بھی لگے ان کو یہ نہ لگے کہ مجھے کوئی اس سے اپنا فائدہ لینا ہے لیکن میسج بھی کنوے ہو جائے. تو بہرحال جو لوگ بک اسٹور میں ہوتے ہیں انہوں نے ان سے بات کی دکھایا اور آپ کو پتا کہ اینڈ پہ انہوں نے جو چیز چوز کی میرا خیال ہے کہ لوگ اپنے لیے بھی نہیں لیتے فی الحال بہت سارے لوگ کیونکہ مشکل لگتا ہے اور قیمتی یعنی سب سے قیمتی چیز جو ڈیجیٹل قرآن جس کو واقعی دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ کسی کو شادی میں یا کسی کو بہت اچھا گفٹ دینا ہو تو انہیں پورے گولڈن کیسز میں انہوں نے وہ چوز کیے. پھر انہیں کہا کہ ہمارے لیے آرڈر کریں کتنے لوگ تھے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یعنی انہوں نے ہزاروں کا سامان آرڈر کروایا پھر ہر دن شام کو آ کے یہاں بیٹھتے رہے اور کہا کہ ہمارے لیے لیٹرز لکھوائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں وہ پھر اس کی ایڈیٹنگ پھر نئے وے طریقے سے انہوں نے وہ لیٹر فائنل کروایا جس میں بڑے پیار سے ان کے ناموں پہ ہر ایک پہ ٹو مائی سن دس جو بھی نام تھے ان کے وہ لکھے پھر اس میں بہت پیاری باتیں کر کے اور ان کو کر کے تو پھر اینڈ پہ اس میں یہ لکھوایا کہ میں نے خود وہ لیٹر پڑھا کبھی کسی موقع پہ آپ کو بھی سناؤں گی اگر ادھر اس کا اسکیچ رکھا ہوا. تو اینی وے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ جب گفٹ آئے پاس بیٹھ کے انہوں نے وہ گفٹ کو کہا کیا کہ دیکھیں آپ اس کو پیک بھی کریں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتنے بنڈل کے بنڈل ریپنگ پیپرز کے لا کے دیے. پہلے ایک دن ایک لے کے آئے خوبصورت گولڈن بڑے مہنگے سے پیپر تھے کہ آپ اس میں ریپنگ بھی آپ ادھر سے کروا کے بھیجیں. پھر دوسرے دن آئے تو دوسرے لے کے نہیں آئے ہم نے اس سے بہتر ریپنگ شیٹ پہ آ لی ہے یہ لے یہ کریں پھر ریبن آ رہے ہیں پھر یہ پھر اس پہ کہا کہ دیکھیں اس پہ کوئی اسٹیکر نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ سے ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی کمرشل وے پہ یہ کام کر رہے ہیں یا ہمارا مقصد کیا خالص اللہ کے لیے. لیکن ایک چیز جس نے واقعی میرا دل کو کہتے ہیں نا پگھلا دیا ایک دن وہ جب وہ لوگ آئے تو عطر کی شیشی لے کے آئے اور وہ اب کرنا ہے تو کہا کہ ہر بیگ کے اندر یعنی جب آپ لیٹر لکھیں تو اس کے اندر خوشبو کے قطرے ڈال کہ جب وہ کھولیں تو ان خوشبو آئے. اور یقین کریں میں دیکھ رہی میں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنا اخلاص بھی ہو سکتا ہے اور وہ قرآن جس کو یعنی وہ واقعی گفٹ سمجھ کے لیں گے. اور اس میں نیچے ایک آخر میں چھوٹا سا لیٹ پہ لیف پلس انہوں نے دکھایا کہ اف یو ڈونٹ لائک مائی گفٹ تو پلیز گفٹ ٹو سم یا سم کسی اور کو دے دیں. اور یقین کریں وہ پوری ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی شادی کا سامان پیک ہو کے جا رہا ہے تو وہ ان کے گفٹ پیک ہو کے تو دعویٰ کے لیے گئے. اب وہ کر کے چلے گئے ان کو پتا بھی نہیں کیسے جائیں گے کیا ہوگا لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبات کو قبول قرار کیا، کیسے نہیں، کیسے دلوں میں جذبے ابھرتے ہیں نا اللہ کے دین کے لیے. ایک تو یہ کہ انسان یہ سوچے کہ بس جان بچانی ہے اور چھوڑو، ہم کیوں کہیں، ہماری کیا بات ہے، ان لوگوں کو بھی تو پتہ ہے، لیکن اچھے جذبے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے دل میں سوچا یہ چیز کو کہ اللہ اس اخلاص کے بدلے کسی ایک کو بھی ضرور مسلم کرے گا، اور واقعی اگر ایک بھی ہو گیا تو اس نے اگر ہزاروں خرچ کر دیا تو یہ کوئی بڑی بات. ہمارے دلوں میں بھی تو جذبے ہوں، ہم تو زبان سے، ہاتھ سے، بات کر کے، پیار سے کر سکتے ہیں. ایک شخص کو فوکس کریں پہلے، اپنے قریب کریں، اسے دوستی کریں، اور اللہ سے اس کے لیے روئیں، تڑپیں، دعائیں مانگیں، اللہ کچھ کرنا ہے، اللہ اس کو میرے ہاتھوں سے کرا، اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی چلی جاؤں گی یہاں سے، میں نے کسی انسان کو نہیں یہ دعوت دینی. جب آپ کے میل مین یا وومین آتی ہیں تو آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، آنسو نکلے ان کو دیکھ کے کہ اللہ ان تک پیغام پہنچانا. اب دیکھیں کہ اب آپ نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، کیا اس میں کوئی اختلافی بات ہے؟ کیا پیار سے، محبت سے باتیں کرتے ہوئے ان لوگوں تک نہیں کر سکتے آگے؟ اور لوگ سنتے ہیں، یقین کریں جب آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں تو دے آر سرپرائز. میری ایک دفعہ کسی نان مسلم سے بات ہوئی، تو میں نے تھوڑی سی باتیں ان کے ساتھ ایسی کی، تو کہنے لگی کہ یو نو مور دین می، یعنی کہ جتنا میں اپنے دین کے بارے میں جانتی ہوں تم اس سے زیادہ جانتی ہو، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں ان کے نظریات اور ان کی باتوں کو کھلوا دیا، شاید اتنا تو ان بیچاروں کو نہیں پتا. کبھی ایسی بات چھیڑا کریں کہ اچھا آپ کیا جانتے ہیں اپنے پروفیٹ کے بارے میں، کہ واٹ ڈو یو نو، ہاؤ ہی واز، کیسا تھا، کیا کرتے تھے، کیا ان کو پسند تھا. تو لہٰذا دعا کریں، صرف اپنے آپ کو اپنے مسلمانوں تک نہیں روکنا ہمیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پیغام کو وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں تک